Tusen takk skal du ha. Det var veldig fint av deg. Ja, det var fint, flott. Det så sjelden at en sånn radioprogram kommer sånn gjemt til deg som personlig. Ja, vi prøver jo å holde den personlige kontakten med lytterne våre da, på denne måten her liksom. Du, kommer du tilbake med nytt program neste uke, eller? Ja, det kommer jo et nytt program neste uke, men det ikke sikkert vi kan komme med det på døra sånn denne gang også. Ja vel, men du, ja, da får jeg hvertfall skal ha ja. Takk for nå. Ja, det var i hvert fall hyggelig, takk for kaffen. Vel, ja, ingen årsak, ja. Må det igjen, ha det bra. Ha det bra. Ja, kom inn. Ja, å, er det der igjen? Hva, er det noe? Ja, jeg glemte slutt med sjekken.